Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Çektin mi onu? Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Eûzu billâhi's-semî'i'l-alîm mineş-şeytânir-racîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtiş-şeyâtîn. Eûzu bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil-âlemîn. Sadakallâhu'l-azîm ve bellâhe resûlühü'n-nebiyyü'l-hâşimiyyü'l-kureşîlemîn. Ve nahnu alâ mâ kâle hâliqunâ ve râziqunâ mineş-şâhidîn-şâkirîn bi-kalbin selîm. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri hepinizin adımlarına hac umre sevapları ihsan buyursun. Ve yolunda tozlanan, çamurlanan ayaklarımızı cehenneme haram eylesin. Amin. Yağmur yağıyor diye tabii biraz zorlandıysanız da elhamdülillah yağmur çamur bu yolda devam edeceğiz inşallah. Ne demiş Bayburtlu? Esir püsür yolcu havası demiş. He? Adam misafirliğe gitmiş Bayburtlu'ya. Bir gün kalmış, ertesi gün bakmış efendim, aa bugün yağmur var. Bir gün daha kalmış, ertesi gün, aa bugün rüzgar var. Bir gün kalmış, ertesi gün, misafirlik üç gün. Bayburtlu demiş, esir püsür yolcu havası demiş, hadi dışarı. Şimdi, ahiret yolculuğu devam ediyor. Yani, bakın bu yağmurda ölenler yok mu bugün? Kaç tane cenaze kalktı bugün? Kaç kişi mezara kondu bugün? Bak üzerlerine şimdi yağmur yağıyor. Mezarlarında kefenleri sırılsıklam oldu. Çoklarının kefeni kalmadı da taze kefenlilerden bahsediyorum. Onların da kefenleri sırılsıklam oldu bugün. Efendi kardeşlerim, Hazreti Aleyhisselam bugün yağmur var, bugün çamur var, adamı bir gün bırakalım sağlam temiz toprağa koyalım demiyor. He? Alıyor götürüyor. Biz ahiret yolcusuyuz. Onun için bu yoldan ayrılmayacağız. Yağmur, çamur, kar, kış, kıyamet, Allah'ın izniyle bu yoldayız. İnşallah diyelim. Büyük konuşmak için söylemiyorum. Sizi çok takdir ettim. Allah razı olsun. Burası biraz imkansızlıklar var. Tabii görüyorsunuz inşaat her taraf çamur falan ama olsun, bu çamurlar mizanınıza konacak. Hiç şüphe yok. Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yoluna gidenin atının sidiği bile mizanındadır kıyamet gününde. Atının sidiği, fışkısı, dışkısı, yediği yalı, yulafı hepsi mizanındadır kıyamet gününde. Ya Allah, bu yola gelenin atının sidiğini teraziye koydu. Ayağının çamurunu zayi eder. Onun için hiç üzülmeyin. Ve gevşemeyin. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bahsedeceğimiz son sohbetimiz olacak bu ama onun devri geçmez. Onun günü bitmez. Her gün onun günüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten yaptığımız bütün sohbetler kimi konuşuyoruz? Muhammed Mustafa'yı konuşuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hakkında özel bahislerimiz biliyorsunuz Mevlid kandilinden beri devam ediyor. Bu gece inşallah hitama erecektir. Ve sonunda da nasip olursa duasını yaparız. Ve ismi şerifleri 201 ismi şerifinden de kısaca bahsederek inşallah nasip olursa onları da okuruz inşallah. Bir kabule vesile olur inşallah Rahman. Yağmur yağdığı zaman gök kapıları açık olur. İmam Şafii radıyallahu anh buyuruyor, yağmur yağdığı zaman yapılan dualar %100 kabul olur. Onun için burada bu cemaat hem yağmurlu bir gündedir, gök kapıları açıktır. Rahmet kapıları da açıktır şu gece şu saatte. İnşallah özellikle kabulümüzü niyaz edeceğiz Mevlamızdan. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin bitmez tükenmez mucizelerinden birkaç tane okumuştuk evvelce. Şimdi birkaç tanesini daha belki duyduklarınız da vardır. Duyuralım. ve rahmeten lil alemin ayet-i kerimesini kısaca tefsir ederek bitireceğim. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden biri ayın yarılması hadisesidir. Müşrikler bir kere ondan gökteki ayı bize iki parçaya bölersen sana iman edeceğiz diye bir talepte bulundular. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağıyla Bismillahirrahmanirrahim diye ayı şöyle ortadan parmağıyla böldüğünde gökteki ay iki parça oldu ayın 14'ünde dolunay halinde. Ve o kafirler Hira Dağı'nın ayın ortasında kaldığını, bir parçasının bir tarafında, bir parçasının bir tarafında Hira Dağı'nın tam ortada kaldığını gözleriyle gördükleri halde kimisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayı büyüledi dedi. Yani efendim ayı büyüyle böyle yaptı. Kimisi ay yerinde tamam duruyor, bizim gözlerimizi büyüledi, biz iki görüyoruz dedi. Kimisi uzaktan gelenlere soralım, belki onlar böyle görmedi dedi. Uzaktan gelenler de biz de aynı şekilde gördük dedikleri halde yine kafirler iman etmedi. Çünkü mucize adamı inandırmaz, Allah hidayet eylesin. Mevla hidayet yaratmazsa mucize adama iman kazandırmaz arkadaşlar. Yine kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden Hazreti Ali İbni Ebi Talib radıyallahu teala anh Hayber gazasında ikindi namazını geçirmek üzereydi. Güneş batacak oldu, ikindi namazı geçecekti. Resulullah Efendimiz'e müracaatta bulundu. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'ya buyurdu ki ya Rabbi, Ali senin ve Resulünün yolundayken vakit geçti, sen güneş, hatta bir rivayet güneş batmış idi. Güneş battı, namaz vakti geçtikten sonra yeniden güneşin doğduğu görüldü ve Hazreti Ali Efendimizin ikin namazını böylece kıldığı kitaplarımızda zikrediliyor. Resulullah Efendimizin duası bereketiyle battıktan sonra güneş geri geldi. Yuşa Aleyhisselam'a da böyle bir hadise olmuştur. Yuşa İbni Nun, Musa Aleyhisselam'ın fetihası, delikanlısıdır o. İşte Yuşa Aleyhisselam da cebbarlarla muharebe ederken hadis-i şeriflerde geçtiği üzere Mevla ona güneşin batmasını geciktirmiş. Yani şöyle ki kafirleri tam yenecekken güneş batarsa harp ertesi güne kalır. O zaman da onlar fırsat bulur, hazırlanır diye güneşin batışının tehirini istemiş ve Mevla onun duası bereketiyle güneşi geç batırmış idi. Kainatın efendisine de sallallahu aleyhi ve sellem battıktan sonra Rabbim tekrar güneşin doğmasını ihsan etti. Bu mucizeyi nasip etti. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden biri, bir muharebede susuz kaldılar. 1500 kişiydiler. Hiç su kalmadı. Abdest alacak, gusledecek, içecek. Bunun üzerine su talebinde bulundular. Musa aleyhisselamdan su istedikleri vakit Mevla buyurdu ki ya Musa, değneğinle taşa vur. Musa aleyhisselam asasını taşa vurdu. Taştan 12 pınar fışkırdı. Beni İsrail 12 kabile, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin, on da öbür anadan kardeşleri, 12 kardeş, her biri birer gözeden içiyorlardı. Kayalardan su çıktığı çok görülmüş. Herkes bunu görüyor. Kayalardan şelaleler, pınarlar fışkırdığını hepimiz görmekteyiz. Ama etle kemiğin arasından, şu derinin altından su fışkırdığını kimse görmemiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edebe riayet olsun için, yani yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Dolayısıyla buyurmuş ki hiçbirinizin kırbasında, su tasında su kalmamış mı? Bir tane sahabe dedi benim kırbamda azıcık bir su var. O halde onu bana getirin buyurdu. Yani direkt mansuk parmaklarından çıkmasın diye evvela mübarek elini o sahabenin kırbasındaki suya daldırdı. Suyu sonra kaldırdı ve mübarek parmakları arasından oluk gibi, pınar gibi su fışkırmaya başladı. Bunu 1500 kişi görmüş. Ve bütün sahabe içmiş, doyuncaya kadar suya kanmış, ipliklerini, kırbalarını doldurmuş, abdest almış, gusletmiş. Bir ordunun bütün su ihtiyacı böylece karşılanmış. O su zemzemden de kıymetli. Cennette zemzem gibi su yok. Cennetin sularında zemzemden faziletlisi olsaydı, Miraç gecesi Resulullah Efendimiz'in kalbi yıkanacağı zaman cennetten ne gelirdi? özel su gelirdi. Halbuki Cibril Emin neyle yıkadı aleyhissalatü vesselam kalbi şerifini? Zemzem-i Şerif'le yıkadı. Anlaşılıyor ki Zemzem-i Şerif dünyadaki cennetteki sulardan üstün. Ama Resulullah Efendimiz'in parmaklarından çıkan su Zemzem'den de üstün idi. O sahabeye nasip oldu. Onun daha kimseye nasip olacak değil. Bu da onun mucizelerindendi. Yine kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden yeni doğmuş anasından doğduğu gün bir sabi Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona men ene ben kimim diye sorunca ente Resulullah sen Allah'ın elçisisin diye o sabi doğduğu gün cevap vermiştir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Enes radıyallahu anh buyuruyor bir kere Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eline bir avuç taş aldı. Elinde taşlar tesbihe başladı. Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve hamdi. Gerçi her şeyi tesbih ettiğin Rabbimiz Estaizu le ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Hiçbir canlı mahluk yok ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Yani Sübhanallah ve bihamdi okumayan bir yaratık yoktur. Ama siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Neden? Çünkü lügatınız farklıdır, diliniz değişiktir. Şimdi burada İngilizce konuşsa adam, kulağını da duysa anlayamazsın çünkü. Lügatınız farklıdır. Dolayısıyla çakıl taşlarının, Resulullah Efendimiz'in elinde tesbih eden çakıl taşları her zaman tesbihtedir. Ve bütün canlı dağlar, taşlar, efendim, her şey tesbihtedir. Resulullah Efendimiz'in elinde tesbihlerinin sesi duyulmaya başladı. Yanındakilere verdi. Onların da elinde tesbih edince dediler ya Resulallah herkese gösterelim bunu. Resulullah Efendimiz burada herkesin kulağı duymaz bunu. Onun için siz böylece muhafaza edin. Bir çanak almıştı eline yine tabak. O tabak da tesbih etmeye başladı. Yanında Ebu Bekir Sıddık vardı ona verdi o da duydu. Yanındakine verdi o da duydu. Bütün Medine'ye dağıtalım buyurdu yok. Herkesin kulağı bunu duymaz. Onun için burada kalsın buyurdular. Kaç kere mübarek ellerinde taşların, tabakların tesbih ettiği duyulmuştur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Önünde yiyeceği yemeğin, pişmiş yemeğin tesbih ettiği duyulmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cansız varlıkların, ağaçların, taşların risaletini söylediği duyulmuş. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuşlardır Buhari'de. Bir kere Mekke'nin vadilerinde dolaşırken hangi ağacın, taşın, kayanın yanından geçsek mutlaka selamu aleyke ya Resulallah diye Resulullah Efendimiz'e selam verdiğini ben duymuşum. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mucizatından bir diğeri Uhud dağının taşlarının onun risaletine şehadeti. Buyurdu ki Uhud yuhibbuna ve nahnu nuhibbuhu. Uhud min cibalil cenne. Uhud dağı cennet dağlarındandır. Cennette Uhud Dağı olacak. Rabbim orada da ziyaretin nasip eylesin. Ondan sonra buyurdu ki Uhud bizi sever, biz onu severiz. Uhud Dağı'nı biz severiz, o da bizi sever. Dağ. Ama mübarek gidin Medine-i Münevvere'de gece yarısı ışık saçıyor. Ziyaretini yaptık biz geceliğin. Nur saçıyor mübarek dağ. Uhud cennet dağlarındandır buyurdu. Şimdi ta uydudan, uzaydan inceliyorlar, Uhud'un altı altın dolu. Suudi Arabistan diyor ki petrol biterse Uhud Dağı'nın altına bakacağız ama pek nasip olmayacak onlar herhalde. Çünkü Uhud Dağı'nı Mevla yerinden oynattırmaz. Bak, buyurdu ki Medine'nin tam çıkışında ters tarafında Hayr diye bir dağ vardır. Buyurdu Hayr cehennem dağlarındandır. Ona da gidiyorsun sipsiyah bir dağ, kapkara ve volkan patlıyor içerisinde. İçi ateş. Cehennem dağlarındandır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud bizi sever, biz onu severiz. Bir keresinde Uhud'un üzerine çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer ile Hazreti Osman. Radıyallahu teala anhu. Uhud sallanmaya başladı. Titriyor böyle, sallıyor. Resulullah, üsbüt Uhud. Fe inne aleyke. فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَب۪يُّ مُصُدِّيكُمْ وَشَه۪يدَانِ Uhud yerinde dur sallanma. Çünkü üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var. Peygamber kendisi sıddık Hazreti Ebu Bekir, iki şehit Hazreti Ömer ile Hazreti Osman'ın şehit edileceğini söylüyor. sallallahu, her şeyi mucize. Ne buyurdu? Mucize sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde Kabe-i Muazzama'nın etrafında 360 put var. Resulullah Efendimiz Kabe'ye girdiğinde Uhud Dağı'ndan alınan bütün putlar, yani taşı Uhud Dağı'ndan olan putların hepsi Resulullah Efendimiz'in risaletini açıkladılar. Onun için Uhud Dağı'nın Resulullah Efendimiz'e ta evvelden beri bir yakınlığı var. Uhud Dağı'ndan alınan taşlardan yapılmış putlar hepsi risaletini, şehadetini söylediler. Taşlar konuştu, dile geldi ve herkes bunu dinledi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinin en büyüğü Kur'an-ı Azimüşşan. O Kur'an ki ne önünden ne ardından ona bir batıl, bir yanlış yol bulamaz, eksiltilemez, artırılamaz, fesahatıyla, belagatıyla bütün edebiyat sahiplerini aciz bırakmış, okuyanlarını aciz bırakmış, hakim ve hamid olan Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Mevla Teala onun hakkında ne buyuruyor? Estaizu billah. La yetihi al-batilu min beyni yedeyhi ve la min halfihi tenzilun min hakimin hamid. Her bir ayeti 70 bin melek muhafazasıyla indirilmiş. Şeytan ona yol bulamamış, bir şey katamamış, bir şey çıkaramamış. Her bir ayet 70 bin melek korumasıyla indirilmiş. Onun için ne önünden ne ardından ona yanlış bir yalan, yanlış şey gelememiş, uğrayamamış. Hazreti Kur'an. Bütün peygamberler, İsa aleyhisselam olsun, Musa aleyhisselam olsun, Davud aleyhisselam olsun, Salih aleyhisselam olsun, Kur'an-ı Kerim'deki mucizeleri zikreden Enbiya-i Azam'ın her birerleri vefat ettiklerinde mucizeleri de bitmiş. Resulullah Efendimiz vefat ettikten sonra kıyamete kadar ebedi mucizesi olan Hazreti Kur'an bizlere emanet olarak kalmış. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bıraktığı emaneti hakkıyla tazime ve gereken şekilde layıkıyla onu ihyaya ve ona ittibaya ve onunla amele muvaffak eylesin. İbn-i Hişam siretinde yazıyor, Hayy ibn-i Ahtab isimli bir Yahudi, Ebu Yaser ibn-i Ahtab Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kere uğruyor. Diyor ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Elif lam mim sana indirilen Kur'an'da var mıdır? Yahudi soruyor. Bu harfler biliyorsunuz şifrelerdir. Kesik harflerdir, teşabihattır, kesin manası verilemiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, evet vardır deyince bu kardeşi Yahya İbni Ahtab'e, yani Tevrat alimine sorduruyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet vardır deyince o Yahudi diyor ki, Elif bir demektir bizim şifremize göre, ilmimize göre. Lam 30 demektir, Mim de 40 demektir. Dolayısıyla ne eder? 71 mi? Ha, diyor ki milletine dönüp Yahudilere, dini 71 sene sürecek adamın dinine mi gireceksiniz diyor. Elif Lam Mim'den çıkarılan parola ve şifre, bu din 71 sene yaşar. Yahudi o zaman böyle bir tespit yapıyor. Diyor ki, başka var mıdır diyor bu harflerden sana gelen. Resulullah'ın adı vardır. Hangisi? Elif Lam Mim Sad deyince diyor ki, bu daha uzun, daha ağırdır diyor. Hesap karıştı. Ne olacak? Elif 1, Lam 30, Mim 40, Sad 90. Harfle, ebced hesabıyla, harflerin hesabıyla böyle çıkarıyor. Dolayısıyla diyor, yine tam kesin konuşmayalım, başka var mı soralım. Efendimiz sana buraya var. Elif, lam, ra. O zaman diyor ki, bu daha uzun ve daha ağır. Elif 1, lam 30, ra 200. Başka var mı? Evet var. Elif, lam, mim, ra. Öyle mi diyor? Bu daha uzun. Elif 1, lam 30, mim 40, ra 200. Dedi ki, ben bu işin altından çıkamayacağım ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin işin bize karışık geliyor, ne kadar yaşayacağı dininin bilinemiyor dedi. Hesabın işinden çıkamadı. İşte Mevla onun için buyurdu ki, estaizu billah, huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hünne ummul kitâbe ve uhharu müteşâbihât O Allah ki sana kitabı indirdi. Onda iki kısım ayetler var. Bir kısmı manası anlaşılan, bir kısmı manası anlaşılmayan. İşte huruf-i mukatta'ler bu manası anlaşılmayan kısmındandır ki Hazreti Kur'an'ın kıyamete kadar devam edecek mucizelerindendir. Bazı kıymetli alimler, veliler, Allah'ın dostları bunlardan bazı manalar bilebilirler. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, Allah-u Teala Hazretleri bana bu harflerin manasından bir hark açtı. Manevi bir kanal akıtıyor. Velakin oğlum İmam-ı Masum, bütün sırlarımın mahremidir, gizli ilimlerimin efendim ehlidir, velayetin, Allah'ın dostluğunun suğra, kübra, hülya, üç makamı bitirmiş, en yüksek veliliğe ulaşmış, ona bile bana akıtılan bu harktan bir zerre açamıyorum. Çünkü aklı hafsalesi almaz diyor. Müteşabi ayetlerin ilimleri hakkında. Hazreti Kur'an'ın her tarafı bir başka mucize. Estağfirullah ve lekad yessarnel Kur'ane lizzikri fehel min müddekir. Biz Kur'an'ı anlasınlar için, ezberlesinler için kolay ettik. Var mıdır anlayıp da yola gelen soruyor. Dikkat edin, 3 yaşında çocuk, 4 yaşında çocuk Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkla okumaya başlayabiliyor. Ve 6 yaşında çocuk Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyebiliyor. Bunun misalleri elimizde vardır. Bir hafız efendi ağabeyimiz var idi. O efendi hazretleri ona hafız fabrikası der. 12 tane çocuğu var, hepsini hafız etmiş. Hafız fabrikası o demek. 4 yaşında başlatıyor, 6 yaşında bitiriyor. Biz Rize'ye okumaya gittik. Seneler evvel o çocuk o zaman 6 yaşında orada. Bütün Kur'an'ı ezbere okuyordu 6 yaşında. Bunların 60 yaşındaki profesörleri kendi yazdıkları kitaplarının bir sayfasını ezbere biliyorlar mı? 60 yaşında profesör kendi yazdığı kitabın ortasından bir sayfayı kafasında tutamaz. Noktasına kadar okuyamaz. Halbuki kendi yazmış, anasının dili Türkçe. Ama Kur'an'ın mucizesini görün ki 6 yaşında çocuk 6666 ayeti yanlışlıkla okuyor. Bu Mevla'nın kolay etmesiyledir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in kul huvallahu ehadini bile kimsenin demeye dili varmaz. Mevla kolay etmese kolay. Musa Aleyhisselam'a Tevrat kitabını verdiği zaman da 1 milyon ayet idi. Levhalarla verdi ona 1 milyon ayet. Musa Aleyhisselam bir ayeti bile kaldıramadı, taşıyamadı. Mevla Teala melekleri yardıma yolladı. Her bir melek bir ayeti zor kaldı. Halbuki 7 kat yerleri kökünden sökecek kuvveti var. Bir ayeti zor taşıdı. Sonra melekler de acizlenince Mevla buyurdu Musa Aleyhisselam'a, hadi ben sana kolay edeyim de sen taşı onları. Mevla'nın fazl-ı keremiyle taşıyabildi tek başına. Şimdi bu dillerimiz Allah'ımızın kelamını okumaya aslında tahammüllü değildir. Nasıl ki Mevla'nın cemalini görmeye tahammüllü değil gözlerimiz. Mesela şu gözlerle imkanı var mıdır Allah'ımızın cemalini görmek? Ancak floresana dayanamıyoruz, sulanıyoruz. Işığa baktık mı hemen bulanıyoruz. Biz Mevla'nın cemalini görsek zaten erir kül oluruz. Ama yarın ahirette cennete nasip olursa girersek öyle bir göz verecek, o göz dayanabilecek inşallah. Bu şimdiki göz, o göz değil. Dolayısıyla Mevla'nın cemalini görmeye dayanamadığımız gibi kelamını okumaya da dayanamayacaktık. Yani bir İhlas-ı Şerif'i dahi doğru dürüst okumak mümkün olmayacaktı. O kadar zor ve ağır gelecekti. Rabbim kolay etti elhamdülillah. Bülbül gibi etti dillerini. Acayip bir mucize. Kekeme konuşanlar Kur'an okurken kekelemez. Bak çocuk, bizim mesela arkadaşlarımız vardı hafızlık yaparken falan, Türkçe konuşursa kekeler. Ama Kur'an'a başladı mı dümdüz gider. Ya bu mucizedir. Kaç tane misali var. Hangi kekeme Kur'an okusun kekelemez. Mevla'nın kelamı akıcıdır. Elhamdülillah. Bu Hazreti Kur'an'ın mucizeleri, sonsuz mucizeleri, zaten o kıyamete kadar devam ediyor mucizeleri. Bak mesela Kaptan Kusto bir şey buluyor. Tak, 1400 sene evvel Kur'an onu söylemiş. İki denizin buluşması, tatlı suyla tuzlu suyun birleşmesi, kudretten aradaki perdeyi Rabbimiz beyan etmiş. Daha bundan sonra ne kadar efendi teknikte ilerleme, keşif yapacaklar, hepsi Kur'an'da beyan edilmiş. Tabi onlar sonradan geriden geriye geliyorlar. Kur'an okuyanlara, tefsir okuyanlara gerici diyorlar. Kendileri çok daha geriden geliyorlar. Hazreti Kur'an 1400 sene evvel her şeyi beyan etmiş elhamdülillah. Şifa-ı Şerif'te beyan edildiğine göre Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inni münezzilun aleyke tevraten hadideten teftehu biha a'yunen umyen ve adanen summan ve kulüben gulfa. Sana öyle bir kitap indireceğim ki onunla kör gözler açılacak, sağır kulaklar açılacak, kılıflı perdeli kalpler açılacak. Allah cümlemizin manevi sağırlıklarımızı, körlüklerimizi, perdelerimizi Hazreti Kur'an ile izale eylesin. Amin. O Kur'an ki onda ilim ve hikmet madenleri var, kaynakları var. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme indirilen Hazreti Kur'an bütün kitaplardan eftal, nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden eftal, ama gönderilişte nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra, Hazreti Kur'an'da indirilişi sonra. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinden ve üstünlüklerinden birisi bütün mükelleflere gönderilmesi. Ondan evvel peygamberler sadece kendi milletlerine gönderilirlerdi, diğer milletlere tebliğle mesul değillerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş, alemlere gönderilmiş olmak itibariyle de bütün peygamberlerden üstün sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hatta meleklere dahi gönderilmiş olduğu ulemamız tarafından beyan edilmektedir. Meleklerin dahi peygamberidir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mevla Resulü billahi ma arsalnake illa kaffeten linnas. Biz seni bütün insanlara gönderdik. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Kâne nebî yub'atü ilâ kavmî khâssâ ve bu'ithtü ilennâs âmme. Ben bütün insanlara umumen gönderildim ki risaleti umumidir. Dolayısıyla Yahudilerden ve Hristiyanlardan ve sair din mensüplerinden bugün Muhammed Mustafa'ya inanmayan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hepsi kafirlerdir. Ve cennet yüzü göremeyecekler, kokusunu da duyamayacaklardır. O kadar şuursuz insanlarımız var. Geçen gün birisi diyor ki benim olduğum bir yerde efendim diyor Hristiyanlara bile diyor kafir dememek lazım. Gavura bile diyor kafir denmez. Halbuki kendi gavur diyor. Gavur zaten kafirin Türkçesidir. Adama gavur diyor sonra diyor ki kafir denmez diyor. Bu ne saçmalıktır Allah aşkına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan, Hazreti Kur'an'a inanmayan Yahudi, Hristiyan hepsi kafirdir. Ayrıca bizim peygamberimize inansa, bizim Kur'an'ımıza inansa, bununla beraber Tevrat da şimdi yürürlüktedir, İncil de şimdi geçerlidir, onlara da inanan kurtulur inansa, o da kafirdir. Çünkü bugün Tevrat ve İncil'in hükmü kaldırılmış. Resulullah Efendimiz'in bir mucizesi nedir? Şeriatının bütün şeriatleri neshetmesidir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini kitabı geldi, ondan evvel geçen bütün kitapları ve şeriatlerin hükümlerini ne yaptı? Neshetti. Yani kaldırdı. Kim bunu inkar eder? Yok efendim hepsi yine yürürlüktedir. Hangisine inanan olursa hidayet bulur derse o da kafirdir. Ve böyle kafirler de çok artmaya başladı. Allah Teala imanlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden birisi Nusırtu bir ru'bi mesirete şehrin, bir aylık yoldan adımı duyan düşmanın kalbine Allah-u Teala korku koymasıyla yardım olundum buyuruyor. Kainatın efendisini bir aylık yoldan duyan bir kafirin ödü kopardı ve harbe geliyor, ordusunu toplamış, üzerimize geliyor diye tiril tiril titremeye başladı. Daha bir ay kala. Bu onun mucizelerindendi. Tabii ki buyuruluyor, ona hakkıyla uyan ümmetlerine de, takva sahiplerine de bu heybet Allah tarafından ihsan ediliyor. Ve lakin bugün İslam alemine bakın, Resulullah Efendimiz'in yolundan, sünnetinden, siretinden, tarikatinden ayrıldıkları için dünya üzerinde beş paralık itibarları kalmadığı gibi hiçbir kafir onlardan korkmuyor, üstelik Müslümanız diyenler gavurlardan korkuyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in yolu terk ediliyor. Bir kere Ebu Cehil bir adamdan bir deve satın almış. Parasını vermemiş. Adam kaç kere kapısına gitmiş, parayı kurtaramamış. Ebu Cehil eşkıya, baş eşkıya. Para vermez, batakçı. Aa adam, güçlen ona baş olmaz. Adam gelmiş Kureyş'e demiş ki, bu Ebu Cehil paramı ödemiyor, ne yapmam lazımdır demiş. Kureyş'in kafirleri de alay olsun için Muhammed'e git, o tahsil eder demişler. Yani Efendimiz'i hakir görerek sallallahu aleyhi ve sellem. Adam gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Efendimiz aleyhisselam da peki gidelim demiş. Ebu Cehil'in kapısını çalmış. Ebu Cehil kapıyı açmış, Efendimiz'i karşısında görünce Resulullah Efendimiz buyurmuş ki bu adama hakkını ver. Alacağı var sende, onu ver deyince Ebu Cehil hemen koşmuş parayı getirmiş vermiş. Yahu demişler sen nasıl böyle yaptın, böyle neden korktun? Demiş ki kafasının üstünde bir ejderha gördüm. Biraz itiraz etseydin beni yalayacaktı, yutacaktı demiş. Mevla Teala nasıl gösteriyor? Habibinden kafirleri nasıl korkutuyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nusirtu bir ru'bi mesirete şehrin. Bana Rabbim yardım etti. Neyle? Düşmanımın kalbine korku atmakla. Tiril tiril titretmekle. Daha bir aylık yoldan adımı duyduğu vakitte. Bu da onun mucizelerinden. Yine onun bir özelliği ve uhillet liyel ganaim. Bana ganimetler helal edildi. Ganimet nedir? Kafirlerle harp ettiğiniz zaman aldığınız mallar ganimet malları. Eski ümmetlerde nasıldı? Ordu harp eder, ganimetler toplanır, ortaya konur. Gökten bir ateş gelir, o ganimetleri Allah tarafından yakardı. Hiç kimse ona el tutamazdı. Eğer bir peygamberin ümmeti içerisinde ganimetten çalan, hırsızlık yapan olduysa gizliden, ateş gelmezdi. Ateş gelmeyince o peygamber derdi mutlaka bir hırsızlık vardır. Ganimet malı helal değil, koyun ortaya ateş gelsin. Mutlaka çıkardı, o adam teslim eder, ondan sonra gökten ateş gelir yakardı. Bu hadis-i şeriftir. Efendimiz'e ise Mevla buyurdu ki senin rızkını kılıcının gölgesine koydum, ganimetleri sana en helal kıldım. Sadece Efendimiz'e mahsus olarak ganimetler bana helal kılındı. Ve cu'ile rizki tehte zilli rumhi, rızkım mızrağımın gölgesinin altına kondu. Yani cihat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve muharebelerde aldıkları ganimetlerle İslam devletini kurdu ve İslam ordusunu tesis etti. Tabii ki kafirlerden alınan ganimetler bu hususta çok katkıda bulundu. Rabbim onu Habibine özel olarak helal etti. Yine Efendimiz'in özelliği ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura. Evvelki ümmetlerin namazları ancak camide kabul olurdu. Abdestleri de ancak suyla olurdu. Su bulamasalar mutlaka suyu arayıp bulmak zorunda kalırlardı ve mescit bulmadan namazı kılamazlardı. Çok büyük bir zorluk bu. Her yerde mescit bulunmuyor. Bazı kere su dahi bulunmuyor. Rabbim bana bütün dünyayı mescit ve su gibi temizleyici toprakları bana tahur kıldı. Yani benim ümmetimden herhangi bir kimseye nerede namaz vakti erişse orada toprakta efendim neredeyse namazını kılmasına müsaade edildi ve su bulamadığı vakit veya su bulup da su ona zarar verdiği vakit kullanamadığı vakitte toprağa ellerini vurup yüzünü kollarını meshederek teemmüm alarak namaz kılmasına da müsaade edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya şeref bahşetmeden, mübarek ayağını basmadan evvel dünya kirliydi. O mübarek ayağını basınca bütün dünya tertemiz oldu. Topraklar su gibi oldu. Onun için şair ne demiş? Basmazsa mübarek kademin ruzu zemine, pak itmez idi kimseyi hakiyle teyemmüm. Mübarek ayağın yerlere basmasaydı teyemmüm almak kimseyi temizlemeyecekti. Ama senin ayağın değdi, dünya temizlendi. Yine Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hassalerinden, özelliklerinden ona ne verildi? Makam-ı Mahmud. Makam-ı Mahmud öyle bir makam ki sadece ona verildi. Bütün mahşer halkına umumi şefaat izni. Bütün ümmetlere umumi şefaat aracılık yardım izni müsaadesi ki Resulullah Efendimiz'den evvel bu makam kimseye verilmedi. İnsanlar mahşer günü sıkıştıklarında ne yapacaklarını şaşırıp İlk babamız Adem Aleyhisselam'a müracaat ediyorlar. O onları Nuh Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a, o Musa Aleyhisselam'a, o İsa Aleyhisselam'a, o da hepsi ben bu makamın ehli değilim diye Muhammed Mustafa'ya gönderdiklerinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselam ene leha ene leha, o makam bana aittir buyurarak şefaat kapısını açacak. Onun ardından bütün peygamberler, alimler ve şehitler şefaat edecekler. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bu makama da kavuşması gece sabahlara kadar teheccüd namazı kılması bereketiyle olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar biliyorsunuz uyumaz, ayakları şişinceye kadar uzun uzun kıyamda, rükuda, secdelerde kalırdı. Ayşe anamız bunun hikmetinden sual ederdik. Ya Resulallah, geçmiş gelecek bütün günahların bağışlanmış olduğu halde sen niçin bu kadar kendisine zahmet veriyorsun? Efendimiz Aleyhisselam efela ekûn abden şekûrâ. Ey Ayşe, ben hakkıyla şükreden bir kul olmayayım. Rabbim bana makam-ı mahmudu ihsan etti. Ben nasıl yatarım? Mevlana Hazretleri bir gün bir müridinin evinde gece misafir kaldığında sabaha kadar uyumaz. O müridi de üzülür. Efendi Hazretleri uykusuz kaldı diye. Efendim biraz yatmaz mıydınız diye ricada bulununca mübarek buyurur ki biz de yatarsak bu kadar yatanlara kim şefaat edecek? Gece namazına teheccüde devam edenler uyuyanların şefaatçileri olacak inşallah. Resulullah Efendimiz'e makam-ı mahmud gece teheccüde devamın bereketiyle ihsan edilmiş. Rabbim ona bunu emretmiş ve vaat etmiş. Estaizu billah. Ve minel leyli fetehecced bihi nafileten lek asâ en yeb'azeke rabbuke makamen mahmuda. Habibim geceliğin kalk, teheccüd namazı kıl, Rabbin seni makamı mahmuda yükseltecek. İnşallah bizler de gece namazına devam ederek şefaatine nail olanlardan oluruz. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış, elimizde mevcut. En mühim Kazı Yaz'ın Şifa-i Şerif, İki ciltlik şerhiyle beraber tercümeleri de var, Arapçası, Osmanlıcası. Ondan sonra İmam-ı Tirmizi'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hasaisi, İmam Suyuti'nin hasaisi Suğra, hasaisi Kübra'sı, İbn-i Mülekkin'in hasaisi ve şair bütün ulema ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Fakat o bütün kitaplarda yazılan faziletler, meziyetler Estaizu billah وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ayet-i kerimesinde beyan edilen umumi faziletin ve üstünlüğün binde birini bile yazamamışlar. Ciltler dolusu kitap yazmışlar. Efendimizin rahmeten lil alemin, bütün alemlere rahmet oluşunun sırrının binde birini yazamamışlar. Efendimiz Aleyhisselam hakkında buyurulan bu ayet-i kerime hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış. Biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemler deyince cinler, melekler, felekler, 18 bin alem. Bir kere Cibril Emin'le görüşürlerken soruyor ki ey Cibril, Mevla benim hakkımda bütün alemlere rahmetsin buyuruyor. Sen de o alemlerden bir alemsin. Fakat sen bana rahmet görünüyorsun. Neden? Vahyi bana sen getiriyorsun. Ben sana ne bakımdan rahmet olduğumu çözemedim. Alemlerden biri olduğuna göre sana da rahmet olmam gerekiyor. Bu nasıl izah edilir sorunca Cibril Emin buyuruyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aslında sen en büyük bana rahmet oldun. Çünkü meleklere vaaz eden, 20 bin sene meleklere hocalık eden Azazil isimli cinlerden olan iblis oldu, şeytan oldu. O nur gibiydi şeytan, kanatlı, meleklerin içinde kanatları pırıl pırıl yanar, acayip bir haldeydi. O ki Allah'ın rahmetinden kovuldu. Bizim başımızı çekerken böyle efendim en büyük kafirlerden beter oldu. Benim ödüm koptu. ve beni bir korku sardı ki benim sonum ne olacak? Çünkü bu 20 bin sene bize vaazlık etmiş şeytan ki gökte yerde secde etmedik bir karış yer bırakmamış. 7 kat yerde gökte her yer onun secde eseri var. Bu nasıl böyle kaydı helak oldu diye benim ödüm koptu, korkudan titriyorum. Bütün peygamberler geldi geçtiler, onlara bu kadar Tevrat, İncil, Zebur sayfeleri indirdim, hiçbirinde benim sonumun iyi olacağına dair bir alamet göremedim. Bütün kitapları ben indirdim fakat sonuma dair bir nişan göremedim. Onun için korkudan efendim kurtulamadım. Ödüm kopuyor, sonum ne olacak? Sonum belli değil. Ne zaman sana Kur'an indirme görevi bana verildi, sen peygamber olarak yollandın, bana yine elçilik vazifesi, sefirlik vazifesi verildi, ben sana Kur'an-ı Kerim'i indirirken Şuara suresinde Estaizu billah ve innehu letenzilu rabbil alemin nezele bir ruhul emin ala kalbike litekune minel mundirin bilisanin arabiyyin mübin. Sadakallahul azim. Şüphesiz ki o Kur'an elbette bütün alemleri yoktan yaradan tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine ruh-u emin indirmiştir. Ruh ne demek? Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselama niye ruh dendi? Nasıl ki bizim bu bedenlerimiz ruhla diriliyor, yaşıyor, hayat buluyor, kalplerimiz de Kur'an'la hayat buluyor. Kalplerimizi dirilten Kur'an'ı kim getiriyor? Cebrail aleyhisselam getiriyor. Onun için ruh dendi. Cibril emin zaten mübarek atının bastığı yer yeşerirdi. Cibril Emin'in atı şimdi bir toprağın üzerine değse o toprak yeşerir. Hatta Samiri denen melun ne yaptı? Atının toprağından bir parça alıp buzak yapıp ağzına döktü. Efendim heykel ne oldu? Eti, kanı, kemiği, derisi olan buzak şekline döndü. Ve Beni İsrail'den 600 bin kişi ona ilah diye tapınmaya başladı. Kur'an-ı Kerim'de beyan etmişim evvelki derslerimde. Cibril Emin ruhtur. Emin ne demek emin? Güvenilir demektir. Ben ne zamanki gördüm Mevla Teala sana indirdiği kitabında benim için emin buyurdu. Yani Cebrail çok güvenilir bir melektir. O zaman anladım ki sonum garantidir. Ben kaymayacağım elhamdülillah. Onun için ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen esas bana rahmet oldun. Cibril Emin'in de ifadesi. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin ve bütün insanlığın batmaktan, toptan bir helakinden rahmet. Eski ümmetler toptan helak olurlardı. Kökleri kazınırdı, nesilleri kesilirdi. Resulullah Efendimiz Miraç gecesi çok dua etti. Ya Rabbi benim ümmetimi zelzeleyle toptan helak etme. Mevla kabul buyurdu. Benim ümmetimi kafasına taş yağdırıp toptan helak etme. Kabul buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece de Hasif'ten, Mesih'ten eski ümmetler Mevla'yı kızdırdıkları vakit Rabbim onları maymuna çevirirdi, domuza çevirirdi, taşa çevirirdi. He? Beni İsrail'den, Yahudi milletinden bir millet cumartesi günü balık avlama yasağını işlediklerinden maymuna, domuza döndürükleri Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam çok rica etti. Ya Rabbi, istirham etti. Benim ümmetimi meshetme. Suretlerini döndürme. Mevla buyurdu ki, Habibim senin hürmetine, senin ümmetinin suretini, şeklini döndürmeyeceğim ama kalplerini çevireceğim. Onun için şu sokakta iki ayak üstünde gezen adam zannettiklerinizin çoğunun kalbi ya maymun, ya domuz, ya inek, ya sığır gibi hayvani şekillerdedir. Ama kalp gözü açık olan keşif ehli bunları görmektedir. Allah'ım bizi insan kılığından çıkmaktan muhafaza eylesin. Öyle görünüşe aldanmayalım arkadaşlar. Kıran tuvalet gezenler, he efendim güzel görünenler, bir de manevi tarafları gösterilse Allah muhafaza. Evliya Allah'tan birisi aynaya bakmazdı. Dediler Efendi Hazretleri, aynaya bakmak sünnettir. Resulullah Efendimiz aynaya bakmadan dışarı çıkmazdı. Saçını sakalını tarar güzel. Sen niye aynaya bakmıyorsun? Dedi nasıl aynaya bakayım, korkuyorum asıl şeklimi gösterirlerse bana aynada ne yapacağım. Bizim millete geçmiş kran tuvalet sinek kaydı tıraş oluyor, boyasını burasını ayarlama yapıyor, yularını ayarlıyor. Aynaya bakıyor, ulan asıl şeklin gösterilse sana kim bilir ne şekildesin, ne kılıktasın, korkmak lazım Allah'tan. Resulullah'ın hürmetine suretlerimizin döndürülmesi bırakıldı ama siretlerin manevi tarafın döndürülmesi kaldı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizin kalbimizi, ruhumuzu, siretimizi, maneviyatımızın meshedilmesinden bizi de neslimizi de muhafaza eylesin. Amin. Amin. Mevla Teala'nın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki ayetlerinden Estaizu billah ve inneke le ala hulukin azim. Ya Muhammed, elbette sen sallallahu aleyhi ve sellem en büyük ahlak üzeresin. Ayeti kerimesi de hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış ahlakındandır sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mübarek kimseyi tokatlamamış, kimseyi dövmemiş, kimseye sövmemiş, ömrü boyunca kimseye adıyla lanet etmemiş, beddua etmemiş. Mübarek bir kere getirin yemek yiyelim dememiş. Bir kere hayatında şu yemeği pişirin dememiş. Canım şunu çekti dememiş. Ne getirirlerse yemiş, getirmezlerse oruca niyet etmiş. Sabahtan gelirdi eve, hanımlarına sorardı. Var mıdır yiyecek bir şey? Derlerse vardır, oturur yerdi. Yoktur derlerse oruca niyet edelim bugün derdi sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri evine girerdi. Hanımına yemek var mı sorduğu vakit var derse, eyvah bugün evimiz Firavun'un evine benzedi derdi. Hangi sabah girse bir şey var mı? Yok derse, elhamdülillah bugün Muhammed Mustafa'nın evine benzedi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun aileleri ekseri bir şey yok derlerdi. Efendimiz Aleyhisselam 2 ay geçerdi, ocağı tütmezdi. 2 ay geçerdi, sıcak bir yemek pişmezdi. İşte Ensar'dan gelen hurmalarla, sütlerle mübarek idare ederdi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hangi ahlakını sayalım? Hangi vasıflarını beyan edelim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını Kur'an methediyor. Mevla Teala buyuruyor, sen en büyük ahlak üzeresin. Dolayısıyla onun sünnetinden, onun yolundan ayrılanlarda ahlak namına bir şey yoktur. Kendilerini medeni, ahlaklı zannedenler eğer huylarını, ahlaklarını onun sünnetine göre ayarlamadılarsa onlardan ahlaksız yoktur. Ahlak Muhammed Mustafa'dan alınacak sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çocuklara bile yumuşak davran. Hangi çocuk çağırsa buyurun diye lebbeyk, buyur yavrum diye icabet eder. Köleler çağırsa gider, fakirlerin davetine gider. Hatta fakirlerin, hastalarını ziyaret eder. Zengin fakir ayırt etmez, cenazelerine gider. Hatta eliyle mübarek cenazelerini yıkar. Hatta mezara kendi eliyle gömer sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir köle bir kere pazarda satılırken bağırıyor ki, beni satın alan 5 vakit namazımı Resulullah'ın arkasında cemaatle kılmama engel olmayacaksa satın alsın. Resulullah Efendimiz de pazarda gezerken bunu duyuyor. Ve o köleyi kimin alacağına dikkat çekiyor. Onu satın alan sahabiye bunun şartını yerine getir buyuruyor. O köle de 5 vakit Efendimiz arkasında namazda bulunuyor. Sonra kaybediyor onu, göremeyince sahibine soruyor, ağır hasta olduğu söyleniyor. Bizzat mübarek ziyaretine gidiyor. Hasta ziyareti yapıyor, sonra o köle vefat ediyor. Resulullah Efendimiz mübarek eliyle onu yıkıyor, cenazesini yıkıyor ve o köleyi eliyle mezarına indiriyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hiç zengin, fakir, köle, şu bu ayrım yapmaz, hor hakir görme, herkesin davetine gider, herkesin çağrısına cevap verir. Yanında bir şey varsa mübarek isteyene verir, yoksa şu gün gel vereyim der. Nesi var nesi yok verir, kendisi fakir, kendisi aç susuz kalır, yine de geleni boş döndürmez. Onun hediyelerini, bağışlarını, bahşişlerini Acem kralları, Rum kralları dağıtamazdı sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar ikram ve ihsanda bulunur. Yine Mevla Teala nestaizu billah ve rafa'na leke zikrak. Senin şanını, şerefini yükselttik, yücelttik. Ayet-i kerimesi de hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış. Mevla Teala Hazretleri nerede kendi ismini koymuş, yanına Habibinin ismini koymuş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ezanlarda, kâmetlerde, teşehhütlerde, kelime-i tevhidlerde nerede Allah var Celle Celaluhu, peşinde Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem zikretmiş. Böylece Habibinin şanını yüceltmiş. Yine Estaizu billahi ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Habibim, Allah'ın senin üzerindeki fazl-ı keremi çok büyüktür. Ayet-i kerimesi de onun hakkında inmiş, hiçbir peygamber hakkında buyurulmamış müjdelerdendir. Bu müjdeler hepimizedir elhamdülillah. Onun büyüklüğü bizi kurtaracak inşallah. Onun makamının yüceliği bize yarayacak inşallah. Yeter ki yolunda bulunalım, sünnetini, siretini takip edelim. Onun düşmanlarına zerre kadar meyletmeyelim, taviz vermeyelim. Onun yoluna asla fedakarlık etmeyelim. Her şeyimizi onun yolunu yaşamaya ve yaşatmaya feda edelim inşallah ki ebedi ahirette de şefaatine erenlerden olalım. Daha ne anlatayım? Bir Yahudi Ömer İbn-i Hattab'a gelir, radıyallahu anh, der ki bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını anlatır mısın? Hazreti Ömer der ki Bilal onu benden iyi bilir, Bilal'e sor. Hazreti Bilal'e sorar, o der ki Fatıma kızı benden iyi bilir. Fatıma'ya sorar radıyallahu anh'a validemize, der ki Ali onu benden iyi bilir. Kerramallahu diyor, Hazreti Ali'ye sorar. Hazreti Ali buyurur ki Mevla buyuruyor kul meta'ud dünya kalil. Habibim söyle ki dünyanın meta'ı, menfaati, yani dünyanın nimetleri çok azdır. Sen bana şu çok az olan dünyanın bütün nimetlerini anlatır mısın? Der. O Yahudi, ben nasıl bütün dünyada ne kadar yiyecek içecek nimetler var, onları sana nasıl anlatayım deyince Hazreti Ali Efendimiz Mevla'nın o büyük ahlaklısın buyurduğu Habibinin büyük ahlakını ben sana nasıl anlatayım? Beş para etmeyen dünyanın, Mevla'nın azıcık buyurduğu dünyanın nimetlerini sen bana anlatamazken ben sana o Habibinin sonsuz ahlakını nasıl vasfedeyim? Özetle Ayşe anamıza sorulduğunda Resulullah'ın ahlakından ne buyururdu? Hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an'da ne var? Resulullah'ta o var. Kur'an-ı Kerim neyi emrediyor? O onu yaşıyor. Neyi yasak ediyor? O ondan sakınıyor. Yani Kur'an'a bakarsan Muhammed Mustafa'yı görürsün sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'ya bakarsan Kur'an'ı görürsün sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onun medhiyesi için tertip ettiğimiz şu meclisleri fazl-ı kereminle kabul eyleyip ömrü boyunca ölünceye kadar dilimizi onun medhiyle döndürsün Allah'ın fazlı. Ölünceye kadar dilimizi onun zikriyle ıslak eylesin. Amin. Ona salavat ile yaş eylesin. Amin. Rabbim onun zikrinden kurutmasın dillerimizi fazl-ı kerem. Evet, o ki Habibini en çok sevdi, bizi de onu en çok sevenlerden eylesin. Amin. Amin. Efendim kardeşlerim, şimdi daha fazla pek uzatmaya tahammülümüz yok. Ve lakin bazı tabii dualar yapacağız. Özellikle 201 ismi şerifi de inşallah onun hakkında bahsini bitirdiğimiz bu senelik sohbetlerimizde Resulünün hakkındaki sallallahu aleyhi ve sellem meclislerimizi bitirdiğimiz şu son meclisimizde Esma-i Şerifesini okuyalım inşallah Rahman. 201 salavatla Resulullah Efendimizin bu dersini kapatalım inşallah. Yalnız her birinde bir salat mutlaka getirin, boş çıkmayacaksınız. Sonundaki dualar da onların hürmetine kabul olacak. Yardım toplayanlar da acele yapmaya gerek yok. Herkesi vermek isteyen herkesi dolaşın inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Essalâtu vesselâmü aleyke ya Muhammed. Essalâtu vesselâmü aleyke ya Ahmed. Salatü selam aleyke ya Hamid, salatü selam aleyke ya Mahmud. Salatü selam aleyke ya Ahyet, salatü selam aleyke ya Vahid. Salatü selam aleyke ya Mahin, salatü selam aleyke ya Haşir. Salatü selam aleyke ya Akib, salatü selam aleyke ya Taha. Salatü vesselamu aleyke ya seyyidena Yasin. Salatü vesselamu aleyke ya Tahir. Salatü vesselamu aleyke ya Mutahhir. Salatü vesselamu aleyke ya Tayyib. Salatü vesselamu aleyke ya Seyyid. Salatü vesselamu aleyke ya Resul. Salatü vesselamu aleyke ya Nebi. Salatü vesselamu aleyke ya Resulur Rahmah. Salatü vesselamu aleyke ya Kayyim, salatü vesselamu aleyke ya Cami, salatü vesselamu aleyke ya Muktefi, Salatü vesselamu aleyke ya mukaffiye, salatü vesselamu aleyke ya resulel melahim, salatü vesselamu aleyke ya resulel rahah, salatü vesselamu aleyke ya kamil, salatü vesselamu aleyke ya iklil, salatü vesselamu aleyke ya muddessir, salatü vesselamu aleyke ya muzzemmil, salatü vesselamu aleyke ya abdallah, salatü vesselamu aleyke ya Habiballah, salatü vesselamu aleyke ya Safiyallah, salatü vesselamu aleyke ya Neciyallah, salatü vesselamu aleyke ya Kelimallah, salatü vesselamu aleyke ya Khatemel Enbiya, salatü vesselamu aleyke ya Khatemel Rusul, salatu ve selamu aleyke ya Muhyi, salatu ve selamu aleyke ya Munci, salatu ve selamu aleyke ya Müzekker, salatu ve selamu aleyke ya Nasir, salatu ve selamu aleyke ya Mansur, salatu ve selamu aleyke ya Nebiye Rahme, salatu ve selamu aleyke ya Nebiye Tevbe, salatu ve selamu aleyke ya Halizun aleykum, salatu ve selamu aleyke ya Ma'lum, salatü vesselamu aleyke ya şehir, salatü vesselamu aleyke ya şahid, salatü vesselamu aleyke ya şehid, salatü vesselamu aleyke ya meşhud, salatü vesselamu aleyke ya beşir, salatü vesselamu aleyke ya mübeşşir, salatü vesselamu aleyke ya nedir, salatü vesselamu aleyke ya mündir, salatü vesselamu aleyke ya nur, salatü vesselamu aleyke ya sirac, salatü vesselamu aleyke ya misbah, salatü vesselamu aleyke ya huda, salatü vesselamu aleyke ya mehdi, salatü vesselamu aleyke ya munir, salatü vesselamu aleyke ya da'i, salatü vesselamu aleyke ya med'u, salatü vesselamu aleyke ya mujib, salatü vesselamu aleyke ya mujab, salatü vesselamu aleyke ya hafî, salatü vesselamu aleyke ya afû, salatü vesselamu aleyke ya velî, salatü vesselamu aleyke ya hakkâ, salatü vesselamu aleyke ya kavî, salatü vesselamu aleyke ya emîn, salatü vesselamu aleyke ya me'mûn, salatü vesselamu aleyke ya kerîm, salatü selamu aleyke ya mükerrem, salatü selamu aleyke ya mekin, salatü selamu aleyke ya metin, salatü selamu aleyke ya mübin, salatü selamu aleyke ya müemmil, salatü selamu aleyke ya vesul, salatü selamu aleyke ya zâ kuvveh, salatü selamu aleyke ya zâ hurmeh, salatü selamu aleyke ya zâ mekâneh, salatü selamu aleyke ya zâ izz, salatü selamu aleyke ya zâ fâdıl, salatü selamu aleyke ya mutâ', salatü selamu aleyke ya mutî', salatü selamu aleyke ya kademe sıdık, salatü selamu aleyke ya rahmeh, salatü selamu aleyke ya büşra, salatü selamu aleyke ya gavs, salatü selamu aleyke ya gayf, salatü vesselamu aleyke ya Gıyat, salatü vesselamu aleyke ya Nimetallah, salatü vesselamu aleyke ya Hediyetallah, salatü vesselamu aleyke ya Avrecul Vuzga, salatü vesselamu aleyke ya Sıratallah, salatü vesselamu aleyke ya Sıratul Müstakim, salatü vesselamu aleyke ya Zikrallah, salatü vesselamu aleyke ya Seyfallah, salatü vesselamu aleyke ya Hizballah, salatü vesselamu aleyke ya eyyühen necmü'l-thâqib, salatü vesselamu aleyke ya Mustafa, salatü vesselamu aleyke ya Mücteba, salatü vesselamu aleyke ya Muntaka, salatü vesselamu aleyke ya Ümmi, salatü vesselamu aleyke ya Muhtar, salatü vesselamu aleyke ya Ecir, salatü vesselamu aleyke ya Cebbar, salatü vesselamu aleyke ya Ebel Kasim, salatü vesselamu aleyke ya Ebel Tahir, salatü vesselamu aleyke ya Ebel Tayyib, salatü vesselamu aleyke ya Ebel İbrahim, Salatü vesselam aleyke müşeffa, salatü vesselam aleyke şefi'a, salatü vesselam aleyke salih, salatü vesselam aleyke ya muslih, salatü vesselam aleyke ya muheymin, salatü vesselam aleyke ya sadiq, salatü vesselam aleyke ya musaddaq, salatü vesselam aleyke ya sıddık, salatü vesselam aleyke ya seyyidel mürselin, salatü vesselam aleyke ya imamel muttakin, salatü vesselam aleyke ya kaidel gurril muhaccelin, salatü vesselam aleyke ya halilel rahman, salatü vesselam aleyke ya ber, salatü vesselam aleyke ya meber, salatü vesselam aleyke ya vecih, salatü vesselam aleyke ya nasih, salatü vesselam aleyke ya nasih, salatü vesselam aleyke ya vekil, salatü vesselam aleyke ya mütevekkil, salatü vesselam aleyke ya kefil, salatü vesselam aleyke ya şefik, salatü vesselam aleyke ya kıymet sünneh, salatü vesselam aleyke ya mukaddes, salatü vesselam aleyke ya ruhel kudüs, salatü vesselam aleyke ya ruhel hak, salatü vesselam aleyke ya ruhel kıst, salatü vesselam aleyke ya kafi, salatü vesselam aleyke ya müktefi, salatü vesselam aleyke ya baliğ, salatü vesselam aleyke ya mübelliğ, salatü vesselam aleyke ya şafi, salatü vesselam aleyke ya vasıl, salatü vesselam aleyke ya mevsul, salatü vesselam aleyke ya sabiq, salatü vesselam aleyke ya saiq, salatü vesselam aleyke ya hadi, salatü vesselam aleyke ya muhtedi, salatü vesselam aleyke ya mukaddem, salatü vesselam aleyke ya aziz, salatü vesselam aleyke ya fadil, salatü vesselam aleyke ya mufaddal, salatü vesselam aleyke ya fatih, salatü vesselam aleyke ya miftah, salatü vesselam aleyke ya miftah ar-rahme, salatü vesselam aleyke ya miftah al-cenneh, salatü vesselam aleyke ya alem el-iman, salatü vesselam aleyke ya alem el-yakin, salatü vesselam aleyke ya delil el-gayrat, salatü vesselam aleyke ya musahha al-hasenat, salatü vesselam aleyke ya mukil el-atharat, salatü vesselam aleyke ya safvan an-izzellat, salatü vesselam aleyke ya sahib el-şefa'a, salatü vesselam aleyke ya sahib el-meqam, salatü vesselam aleyke ya sahib el-kadem, salatü vesselam aleyke ya maksusan bil-izz, salatü vesselam aleyke ya maksusan bil-mecd, salatü vesselam aleyke ya maksusan bil-şeref, salatü vesselam aleyke ya sahib el-vesile, salatü vesselam aleyke ya sahib el-seyf, salatü vesselam aleyke ya sahib el-fadile, salatü vesselam aleyke ya sahib el-izhar, salatü vesselam aleyke ya sahib el-hüccah, salatü vesselam aleyke ya sahib el-sultan, salatü vesselam aleyke ya sahib el-rida, salatü vesselam aleyke ya sahib el-dereceti el-rafi'ah, salatü vesselam aleyke ya sahib el-taj, salatü vesselam aleyke ya sahib el-mi'raj, salatü vesselam aleyke ya sahib el-mighfer, salatü vesselam aleyke ya sahib el-liva, salatü vesselam aleyke ya sahib el-kazib, salatü vesselam aleyke ya sahib el-burak, salatü vesselam aleyke ya sahib el-khatem, salatü vesselam aleyke ya sahib el-alame, salatü vesselam aleyke ya sahib el-burhan, salatü vesselam aleyke ya sahib el-beyan, salatü vesselam aleyke ya fasih el-lisan, salatü vesselam aleyke ya mutahhar el-cenan, salatü vesselam aleyke ya rauf, salatü vesselam aleyke ya rahim, salatü vesselam aleyke ya udune khayr, salatü vesselam aleyke ya sahih al-islam, salatü vesselam aleyke ya seyyid el-kevneyn, salatü vesselam aleyke ya ayn el-na'im, salatü vesselam aleyke ya ayn el-ghur, salatü vesselam aleyke ya sa'd Allah, salatü vesselam aleyke ya sa'd el-khalq, salatü vesselam aleyke ya khatib el-umam, salatü vesselam aleyke ya alem el-huda, salatü vesselam aleyke ya kâşif el-kurab, salatü vesselam aleyke ya râfi' ar-rutab, salatü vesselam aleyke ya izz el-arab, salatü vesselam aleyke ya sahib el-ferac, sallallahu teala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala sellem. Efendiler, bazı cahiller bu ismi şeriflerin hakkında konuşurlar. Efendim, Aziz Allah'ın ismidir. Evet, doğrudur. Müheymin Allah'ın ismidir. Doğrudur. Rauf Allah'ın ismidir. Rahim Esma-i Hüsna'dandır. Errahmanirrahim. Peki burada 201 isimde bunlar geçiyor. Bu Allah'ın isimleri peygambere nasıl takılmış diye bazı cahiller merak eder. Bazı Vehhabiler de bunlara düşmanlık eder. Mezhepsizler. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri kendi isimlerinden bazı cebbar, mesela burada cebbar geçiyor. Ama manaları değişiktir. Mesela Rauf esirgeyici, Rahim acıyıcı, Aziz ulu. Şimdi Allah'ın ululuğuyla peygamberin ululuğu bir midir? E bir değil. Mesela bizim bize bile Mevla ne buyuruyor Estağfirullah? Felillahil izzetü veli rasulihi velil müminin. İzzet Allah'ındır, sonra Resulünündür, sonra müminlerindir. Müminler de uludur, azizdir. Kafirler alçaktır, zelildir. Ama şimdi Allah'ın izzetiyle, Resulün izzetiyle bizim izzetimiz bir midir? Yani burada yanlış anlaşılacak ne var? Mevla kendi isimlerini Habibine takamaz mı? Estağfirullah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ. Kur'an-ı Kerim'de aziz demiyor mu Mevla Habibine? Ondan sonra بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ demiyor mu Habibine? Kendi isimlerini takmadı mı Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem? Onun için sakın serserilere aldanmayın. Sapık mezhepsizlere kapılmayın. Bu ismi şeriflerin her birisi Ravza-i Mutahara'da Resulullah'ın önünde yazılıdır. Medine'de ziyarette görenler, Resulullah'ın muvaciheden Babu Selam'dan girenler, sağ taraftaki duvar tamamen bu isimler yazılıdır. Sol tarafta da Ravza-i Mutahara'ya ziyaret yapılıyor. Yani sol kola geliyor, düz gidildiğinde sağ kolda kıble duvarı, mihrap duvarında bu ismi şeriflerin hepsi yazılıdır. Şimdi Resulullah Efendimizin 1000 tane daha ismi var. Ama bu 201 ismi şerif, Delail-i Hayrat sahibi bunu efendim geçmiş ulemadan tespit etmiş, tertip etmiş. Kur'an'da geçiyor, hadiste geçiyor, ulemanın taktığı ismi şerifler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi şeriflerinin fazileti hakkında buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz, Allah'ın Resulü'nün aslanı, müttakilerin imamı kerramallahu veccehu, Resulullah'tan işittim ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem, ma min abdin ev emetin, hangi bir erkek veya kadın ümmetim, yektübü sıfeti yani esmai, benim isimlerimi yazar da, fekara ila ahireha, sonuna kadar benim isimlerimi okursa, ثُمَّ يَوَّعُهَا ف۪ي بَيْتِي, sonra benim isimlerimi evine koyarsa, Hz. Ali Efendimiz rivayet ediyor, لَمْ يَقْرُبْ ذَٰلِكَ الْبَيْتَ بَلَاءٌ وَلَا وَبَا, benim isimlerimin bulunduğu eve bela yaklaşmaz, veba kolera hastalığı yaklaşmaz, وَلَا مَرَضٌ hiçbir hastalık, وَلَا اِلَّتٌ hiçbir illet musibet yanaşmaz, وَلَا عَيْنٌ göz yanaşmaz, nazar değmez, وَلَا حَاسِدٌ hiçbir kıskancın hasedi şerri dokunmaz, وَلَا سِعْرٌ benim isimlerin olan eve büyü işlemez, o evdekilere büyü tesir etmez, وَلَا هَدْمٌ isimlerim olan ev yıkılmaz, göçük altında kalmaz, zelzele de olsa Allah'ın izniyle üstüne tavan çökmez, وَلَا هَرْقٌ o ev yanmaz, وَلَا مَسْسُوا فَقْرٌ o eve fakirlik vurmaz, وَلَا سَمْمٌ zehir tesir etmez, وَلَا كَرَبٌ مَا دَامَدْ اسْمَائِ فِي ذَٰلِكَ الْبَيْتِ, benim isimlerim bulunduğu sürece o evde hiçbir meşakkat ve sıkıntı gelmez buyuruyor. Tabi bu ismi şerifleri koymakla kendinizi avutmayın, karşısına da televizyonu koyarsanız tesiri bozulur. Çünkü orada baldır bacak seyrederken bu isimler sökmez. Adam olun. Ondan sonra hoca efendi ne var? Efendim ben senin dediklerini eve astım ama tesirini görmedim. Senin evde mutlaka meret vardır. He? Senin evde şarkı çalınırsa, senin evde türkü çalınırsa, senin evde Yahudi Hristiyan kilise papaz gösterilirse, senin evine rahmet girmez. Onun için evlerimizi evvela Yahudi Hristiyan pisliklerinden temizleyelim. Allah Resulüne isyandan temizleyelim, ondan sonra bunların faziletine ereceğiz inşallah. Şimdi bu isimleri çok istedi cemaat, ben de yazdırıp bastırdım. Ve lakin bunlarla nasıl amel edeceğinize dair size bir reçete yazayım. Cuma gecesi olduğunda perşembeyi cumaya bağlayan geceler, Resulullah Efendimiz buyurdu, bana cuma gecesi çok salavat getirin. Cuma geceleri ben bizzat kulağımla duyarım sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrinde diridir, kulağıyla duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız haftanın sair günleri melek aracılığıyla duyuyor. Cuma gecesi, cuma günü mübarek kulağıyla senin dudağından çıkan salatı duyuyor. Onun için cuma gecesi seçilir. Kabule yakın olsun için gecenin son üçte biri seçilir. Son üçte biri nasıldır? İşte güneş batmaktan imsaka kadar hesap edin, üçe bölün son üçte biri. Mesela şimdi diyelim saat 2'den sonra, 5'te diyelim imsaksa, 2'den 5 arası, 3'te kalkarsın, 4'te kalkarsın, kurtarır. Son saatte Rabbimiz nida eder. Men yeselünü feotiyo. Bir şey isteyen var mı benden vereyim? Dua eden yok mu kabul edeyim? Af isteyen yok mu mağfiret edeyim? Her gece bu var, son üçte bir. Cuma gecesi olursa Resulullah Efendimiz mübarek kulağıyla duyar. Evet, gecenin son üçte biri olursa %100 kabul olur. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri biliyorsunuz, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Sonra çok pişman oldular hani 40 sene sonra buluşmada. Dediler ya ebâne estağfir lenâ dünûbenâ innâ künnâ hâtîn. Yakup Aleyhisselam peygamber idi. Babamız bizim günahımız için Allah'tan af iste, biz çok günah işledik. O zaman Yakup Aleyhisselam dedi sevfe estağfiru lekum rabbi. Şimdi hemen sizin affınızı Rabbimden istemeyeceğim, yakında istiğfar edeceğim. O yakında niçin dedi tefsir diyor? Cuma gecesini bekledi. Çünkü %100 kabul olayım diye o peygamber. Dolayısıyla cuma gecesi. Son üçte birinde, yani uyanamayacağınızdan korkarsanız uyumadan da olur. Hani uyanamayacağım korkarsanız uyumadan da olur. Taze bir abdest alırsınız. İki rekat hacet namazı kılarsınız. Hani dilek. Birinci rekatta kulli'l kafirun, ikinci rekatta kulli'llahat okursunuz. Bilmiyorsanız birincide inna hatayna da okuyabilirsiniz. Namaz bittikten sonra Eûzü besmele ile 201 ismi şerifi alıp okursunuz yalnız. Şimdi Muhammed, Ahmet, Hamid, Mahmud diye değil sallallahu aleyhi ve sellem. Bak her birinin başında yukarıda salavat var. Nasıl okuyacaksınız? Allahümme salli ve sellim ve barik ala men ismu seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Geç yukarı. Allahümme salli ve sellim ve barik ala men ismu seyyiduna Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Geç yukarı. Allahümme salli ve sellim ve barik ala men seyyiduna Hamid. Böyle 201 salavatı başta, peşine ismi şerif. Her ismin arasında noktalar koyulmuş burada. Her ismin arasında noktalar var birbirinden ayrılmak için, tam 201 ismi şerif. Kim cuma gecesi 201 salavat ile bunları okur, okuduktan sonra en sonunda bir kısa salavat okunuyor. Zaten yazıyor burada. Onun peşine Mevla'dan bu ismi şeriflerin sahibi hürmetine ne isterse Allah'ın izniyle garanti kabul edilecektir. Ama ertesi günde gelip hoca ben yaptım olmadı demeyecek ha. Neden? Resulullah Efendimiz yüstecabu li ahadikum ma lem yacel. Sizin biriniz acele etmedikçe duası kabul olur. Acelesi nedir? Yekulu da'utu fe lem yüstecebli. Ben dua ettim kabul olmadı derse reddolur. Garanti kabul oldum derse %100 kabul olur. Musa Harun aleyhisselam Firavun'un helaki için beddua ettiler. Mevla buyurdu kâle kad ucibet davetukuma. Ey iki peygamberim Musa ile Harun, sizin duanız mutlaka kabul edildi. Peki Firavun bundan sonra ne kadar zaman sonra boğuldu? 40 sene sonra. Mevla buyuruyor ki peygamberlere duanız %100 kabul edildi. Firavun ne zaman boğuldu? 40 sene sonra. Eğer o 40 sene içinde o peygamberler bir kere ümit kesselerdi o dua tutmayacaktı. Onun için sizin her biriniz Allah'tan ne istiyorsanız usulünü bilerek isteyin. Sizin için en büyük vesile, bizim için en büyük aracı vasıta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan büyük Allah'a aracı bulamazsınız. Vesilemiz odur. Bu itibarla bu ismi şerifler de Resulullah Efendimiz'e salavat okunmasına münasebetiyle duaların %100 kabulünü kolaylaştırıyor. Cuma gecesi bunu tatbik edebilirsiniz. Eğer Allah'tan bir isteğiniz varsa. Var mı? Var ama daha hangi cuma gecesi kalkıp da arzu hal verdiniz? Onun bunun kapılarını aşındırdınız. He? Ondan bundan aracılıklar dilendiniz. Ona buna yalvardınız şu işimi gör diye. Fakirlerin kapısında dilendiniz. Emanetçilerden emanet istediniz. Aciz gariplerden yardım istediniz. Bir kere Mevla'nın kapısını çaldınız mı? Ya Rabbi deseydiniz, buyur kulum diye lebbeyk ya Abdi'yle karşılanacaktınız. İnşallah bundan sonra ilk arzu halimizi Allah'ımıza vereceğiz. Ne derdimiz var ondan dileneceğiz ve kabulün eserini Ankara'yı bir zaman göreceğiz. Şimdi bu ismi şerifler dışarıda size arz edilecek ama izdiham edip de birbirine eziyet edip veya çekiştirip de mübarek isimlere saygısızlık ve yırtmak gibi bir olay olmasın. Kadınımıza, erkeğimize yetecek kadar bastırılmış var. Fakat belki bir daha seferlere yetişmeyebilir. Çok talep oldu, birden yarısı bitmiş oldu. Burada almamış olan kardeşlerimiz ismi şeriflerden rahat rahat, acele etmeden herkese yetip artacak kadar var, alabilir. Böylece inşallah Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bir saygı, bir sevgisini yeniden tazeler ve gösterebilir inşallah. Asa da bilirsiniz. Yani üste tutun ve alın, önünüze okuyun. Allahu Teala kabulünü nasip eylesin. Amin. Subhan rabbiyal ali ila alel vehab elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya muin ya mucib es-sâilin ya hayral mes'ulin ve hayral mu'tin. Allahümme inna nes'elukel cenne ma qarraba ileyha min kavli ve amel. Na'ûzu bike minen nâr ma qarraba ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna nes'eluke min hayri ma se'eleke nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Na'ûzu bike min şerri ma se'eleke nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel musta'an ve aleykel belâh ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna nes'eluke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Na'ûzu bike mineş şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fec'al akıbetehu raşedâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahme ve heyyil lena min emrina raşedâ. Allahümme rabbena atim lena nurana ve gfir lena inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ya erhamer rahimîn, ya erhamer rahimîn, ya erhamer rahimîn. Yağmur çamur demeden uzaklardan yakınlardan kalkıp Habibinin hakkındaki ayet ve hadis-i şerifleri dinlemek üzere, ismi şerifleri dinlemek üzere buraya gelen cem olan şu kadın erkek cemaatimizi Livaül Hamd isimliyle sancağı şerifi altına Habibinle cem eyle ya Rab. Amin. Cennetinle cemalinle müşerref eyle ya Rab. İkâ-i şerifle, rıza-i şerifle, vusletinle mesrur eyle ya Rab. Amin. Müşkillerimizi hallü asan eyle ya Rab. Amin. Sıkıntılarımızı ferah tebdil eyle ya Rab. Amin. Şurada bulunan hastaları ve hastalarımızı, bize dua ısmarlayan hastaları ve bu fakiri ve babamıza acil şifalar ihsan. Amin. Ya Rabbi hayırlı uzun ömürlerle yoluna hizmetçi eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi amin diyenlere cehennem ateşi değdirme. Amin. Şu çamura bulananlara cehennem ateşini değdirme ya Rabbi. Amin. Cennette Habibine komşu eyle, şefaatlerine nail eyle. Sakalını bırakanları Habibine komşu eyle. Amin. 50 sıddık 100 şehit sevabı ihsan eyle. Amin. Ya Rabben alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Şu cemaatin her bir ellerimizi okunan ismi şerifler hürmetine şu saatte hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. Şerlerden emin eyle. Amin. Bu fakirin de hayırlı dileği vardır, onu da ihsan eyle. Amin. Şu saatte ihsan eyle. Amin. Kabulünün eserini her birimize göster ya Rabbi. Amin. Sen Habibini kırmazsın, onun hürmetine, onun aracılığıyla yapılan duaları reddetmezsin ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi sen bir an evvel Yahudi Hristiyan uyruklarını başımızdan def oraf eyle. Amin. Yahudi Hristiyanların ve onların adamlarının Türkiye'de oynadıkları oyunları iptal eyle. Amin. Kazdıkları kuyulara kendilerinin düşmelerini nasıl eyle. Ehli bid'atı zelil eyle. Amin. Ehli İslam'ı aziz eyle. Amin. Ehli küfrü hakir eyle. Amin. Bosna'ya tam yardım eyle. Amin. Çeçenistan'ı galip eyle. Amin. Afganistan'da ehli sünneti muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi Cezayir'deki hapishanelerdeki ehli sünneti halas eyle. Amin. Filistin'de çok Müslümanlara yardım eyle. Amin. Beni İsrail'e onları galip eyle. Amin. Ya Rabbi Mescid-i Aksa'yı istila eden Beni İsrail'i kahru berişan eyle. Amin. Tarumar eyle, def uraf eyle ya Rabbi. Amin. Onların arkasındaki Hristiyan aleminin birliğini de iptal eyle ya Rabbi. Ya Rabben alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabirlerinin nur eyle, azapları var ise def uraf eyle. Kabirlerin ravzatun min riyazul cinan eyle. Hufratun min huferin yer almaktan mesunu mahfuz eyle. Amin. Bizler de anılan hali hallendiğimiz azar-ı asanin husnu hatimeyle kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Kelime-i tayyibesiyle çene kapamak nasip müesser eyle. Amin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti Nebiyle min sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin.